miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 14 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Połamane drzewa, zniszczone dachy i plony to skutki burz, które przechodzą nad Polską. Raport końcowy przyjęła komisja śledcza do sprawy Amber Gold. Trzech posłów złoży zdania odrębne. Przyznano nagrody gospodarcze Polskiego Radia. Burze z gradem i nawałnice nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia dla 7 województw, głównie południowo-wschodniej części kraju. Skutki burz usuwają strażacy. Tylko wczoraj interweniowali kilkaset razy. Byli wzywani głównie do usuwania połamanych drzew i gałęzi z dróg oraz torów kolejowych. Silna burza przeszła wczoraj m.in. przez południowo-wschodnią część województwa pomorskiego. Najbardziej ucierpiały powiaty sztumskie i kwidzyńskie, w tym miejscowości Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie i Sadłuki. Ciemna noc w chałupie była. Tyle mogłam pamiętać. A mówię, gałąź spadła, to gałąź. Jak ja poszłam na górę, a tu przebite dachówki, wszystko. Miszta Danuta, sołty z miejscowości Sadłuki. Ucierpiały trzy budynki. Budynek gospodarza, po prostu poszedł cały dach z budynku mieszkalnego i z obory. Był wir, ewidentny był wir. Plony, kto nie był ubezpieczony, no to, 70% jest zniszczone zbóżnie. Ja muszę powiedzieć szacunek dla strażaków, bo po prostu radzą sobie dzielnie. Dziś ma zacząć się szacowanie strat. Liczy prawie 600 stron. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przyjęła raport końcowy. Oznacza to formalne zakończenie jej pracy. Przez ponad dwa lata pracy posłowie przesłuchali 141 świadków, informuje wiceprzewodniczący komisji i poseł PiSu Jarosław Krajewski. Efektem jej działań jest złożenie 30 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw, dodaje Krajewski. Komisja Śledcza w tym raporcie, we wnioskach końcowych, w sposób jednoznacznie krytyczny oceniła najważniejszych polityków, którzy pełnili funkcje prezesa Rady Ministrów, inne funkcje ministerialne lub osoby, które pełniły funkcje stojąc na czele instytucji organów państwa. Złożenie odrębnego zdania do raportu końcowego komisji zapowiedzieli poseł PSL-u Krzysztof Paszyk, Witold Zembaczyński z Nowoczesnej i Krzysztof Brejza z ramienia PO. A zdaniem tego ostatniego śledczy komisji potraktowali aferę Amber Gold wybiórczo. W jego ocenie największą winę ponoszą ówcześni prokuratorzy z Gdańska i prokuratury generalnej. Nie udało się polowanie na Donalda Tuska. Im bardziej polowali na Tuska, tym bardziej posłowie PiS odkrywali prawdę, czyli błędy prokuratorów. Nie byli w stanie wyjaśnić błędów i zaniechań prokuratorów prokuratury okręgowej, między innymi naczelnika Wydziału Przestępczości Gospodarczej, który został awansowany za PiS na szczyty prokuratury, czy też prokurator referent sprawy Amber Gold. Raport po dołączeniu zdań odrębnych zostanie przedstawiony wszystkim posłom w Sejmie. Decyzję o terminie prezentacji ustali marszałek razem z prezydium Izby. Trzy osoby ucierpiały w wybuchu butli z gazem w jednym z mieszkań w Zagórowie w Wielkopolsce. Poszkodowani trafili do szpitala. Ich życiu nic nie grozi. Jedna z nich, przebywająca w mieszkaniu, doznała poparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Druga, bez obrażeń fizycznych, jest, jak mówią lekarze, jedynie w szoku. Trzecia z poszkodowanych w wybuchu osób, mieszkająca obok lokalu, w którym doszło do wybuchu, trafiła na tomografię z podejrzeniem złamania ręki i stłuszenia klatki piersiowej. W budynku zawaliła się bowiem jedna ze ścian, która mogła spowodować urazy. Ratownicy stemplami zabezpieczyli budynek przed zawaleniem. Na miejscu pojawił się też inspektor nadzoru budowlanego. Resztę mieszkańców przeniesiono do lokali zastępczych do czasu ekspertyzy na temat stanu budynku. Z Konina Sławomir Zasadzki, Radio Poznań. Kilkuset Polaków przyszło na spotkanie z prezydentem w Houston. Polonijna uroczystość była głównym punktem pierwszego dnia wizyty Andrzeja Dudy w Teksasie. Prezydent dziękował Polakom w Stanach Zjednoczonych za pielęgnowanie kultury i tradycji. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy uczą dzieci polskiego tutaj w szkołach w Teksasie, którzy przekazują wiedzę, którzy uczą języka, którzy uczą innych przedmiotów historii, przede wszystkim historii, żeby dzieci, żeby młodzież wiedzieli, że mogą być dumni z historii swojej ojczyzny, historii trudnej, ale historii, którą przetrwał polski naród. Szacuje się, że w Teksasie mieszka około 250 tysięcy Polaków lub osób polskiego pochodzenia. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia przyznane trafiły do firm, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki. Wśród laureatów PKO Bank Polski, Totalizator Sportowy, PKN Orlen, Grupa Lotos i KGHM Polska Miedź. Wyróżniono firmy w 5 kategoriach. Grupa Lotos S.A. za sponsorowanie polskich sportowców, podróżników i promocję Polski w świecie została laureatem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia. Firmę paliwową nagrodzono w kategorii Ambasador Biznesu RP. Prezes Lotosu, Mateusz Aleksander Bonca, podkreślał, że jego firma jest obecna w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Jesteśmy z kilkudziesięcioma koncesjami wydobywczymi na Morzu Północnym, jesteśmy na Litwie, z naszymi produktami jesteśmy w 80 krajach na świecie. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski mówił, że informowanie o stanie polskiej gospodarki jest jednym z obowiązków publicznego nadawcy. Obowiązek jest chyba dostrzegany nie tylko przez przedsiębiorców, ale też przez naszych radiosłuchaczy. Nagrody gospodarcze trafiły do laureatów po raz trzeci. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu, od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę miejscami wystąpią burze. Temperatura od 22 stopni, to w Gdańsku 25, w Olsztynie i Zakopanem 26, w Koszalinie i Jeleniej Górze 27, w Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy, Toruniu 28, w Poznaniu i Zielonej Górze 29, w Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi i Opolu 30, w Warszawie, Lublinie i Katowicach 31, w Krakowie i Kielcach do 32 stopni w Rzeszowie i Przemyślu. Tak będzie dziś, czyli w piątek, gdyby się ktoś jeszcze nie zorientował. Wszystko będzie dobrze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No to nie lak, nie to lako, jako se... To je i grališ tu, golf, golfsku by grališ tu, tam ubiti, a jako se želi da se igra dobro. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie reżyser, aktor Andrzej Strzelecki. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1999 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie świeże. Idealna na obiad grilla. Pierś z kurczaka tylko 9,99 za kilogram. A kabanosy tarczyński 2,19 za 100 gramów. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. People are home. Stąfi rozpoczęli nam zakończenie tygodnia, bo piątek mamy. Ja wiem, że mogą Państwo mieć o tej porze mały problem z orientacją czasoprzestrzenną. Mamy piątek. Wszystko jest pod kontrolą. Planowane zastępstwo. Kłaniamy się. Poranna zmiana mówi. Dzień dobry Pana Wojtka. Gdyby Państwo dziś byli w ciągu dnia w Krakowie i bardzo mocno się rozglądali, to być może spotkają Państwo Pana Wojtka gdzieś tam w Krakowie, bo tam jest właśnie. Życzę udanego urlopu. Redaktor nam bardzo zasłużył. I wszystkim słuchaczom też życzę urlopów udanych. Oj, nie odpoczywa tam w tym Krakowie. Opowiem Państwu, co jest, gdzie jest, co robi, ale to wszystko jeszcze w swoim czasie. Dzień dobry, 227-3, numer telefonu już do dyspozycji. Piotr Łodej czeka. Czekam także przy komputerze. Ranek małpa polskieradio.pl. No i 71335 SMS-owo. 14 minut po 6 się zrobiło. Słuchaczka, czy słuchacz dopytuje, czy pan Wojtek zostawił nam jakieś płyty. Nic nie zostawił, zabrał. Ale będziemy próbowali jakoś. tylko wspomniałem, że pan Wojtek dziś w Krakowie, od razu pytania życzliwych, czy podpisuje kontrakt z Krakowią, czy z Wisłą Kraków. Zupełnie nie w tę stronę. Ja państwu zaraz opowiem, gdzie jest pan Wojtek, ale po kolei. No więc właśnie. Pan Wojtek dzisiaj jest w Krakowie, bo dziś w Krakowie o 18:00 wernisaż wystawy pana Kazimierza Mana, czyli taty pana Wojtka. I pan Wojtek właśnie, sami państwo rozumieją, wybrał się na ten wernisaż i tam go będzie można spotkać. Gdzie dokładnie i o której, to też jeszcze państwu wszystko opowiem, bo teraz 19 minut po 6:00 i teraz porozmawiamy sobie o tym, co stanowi o charakterze miasta. Zapraszamy do Trójki. No bo proszę tylko posłuchać. Podczas ostatnich wyborów samorządowych w Hiszpanii stolicę przejęli prawicowi populiści. I już zapowiedzieli likwidację uruchomionej w ubiegłym roku strefy ograniczonego ruchu w centrum Madrytu. I zdaniem korki to znak rozpoznawczy miasta i sprawiają, że ulice są wiecznie żywe. Conrado Moreno, polsko-hiszpański konferencjer urodzony w Madrycie, no przyznaje, że coś w tym jest. To są korki, gdy ludzie jadą wieczorami w piątki albo w soboty bawić się, a w Hiszpanii, dodajmy, ludzie, gdy wychodzą się bawić, to robią to nie o 20, nie o 19, tylko o 1-2 w nocy. Więc są to korki najpierw, właśnie taka fala mniej więcej po 1 w nocy, zakorkowane centrum Madrytu i z powrotem, gdy ludzie wracają, to są godziny 6-7 rano. Takich miejsc poza Madrytem na świecie jest więcej. Miejsc, w których no my, Europejczycy, coś byśmy zmienili i uważamy, że to nie jest tak, jak być powinno. Tymczasem to stanowi istotę miejsca. Takim miejscem jest na przykład Singapur. Łucja Mikołajczuk, podróżniczka i właścicielka warszawskich hosteli. Ale nie tylko Singapur, bo też w Tajlandii, w Laosie są specjalne markety, na których żywi się nie tylko miejscowa ludność, co wydawałoby się w miarę naturalne, bo jest tam bardzo tanio i jest to świeże, pyszne jedzenie. Aczkolwiek w urągających wszelkim higienicznym zasadom podawania jedzenia przepisom. Pani Krysia z sanepidu by się za głowę łapała pewnie. Ja myślę, że też dużo Europejczyków czuje wstręt, patrząc na to właśnie. Na przykład w Indiach czy w Malezji często się je dłońmi, rękami, co dla nas jest dość dziwnym doświadczeniem. Tomasz Michniewicz, podróżnik i przewodnik. Za każdym razem, gdy prowadzę grupy po tych miejscach, to moi turyści się rozumieją za sztucami i wręcz tak patrzą z przekąsem, że jak tak można, rękami i tak dalej, bo to się wydaje niehigieniczne. No, tymczasem jakby sam ten zwyczaj jest bardzo higieniczny, bo przed każdym jedzeniem się myje ręce bardzo uważnie, po każdym jedzeniu myje się ręce bardzo uważnie. Budzi to wstręt, jeżeli między jedzeniem chodzi ptactwo, latają owady, no czasem jakiś przemknie się gryzoń. Niemniej jednak to wszystko nie odstrasza zarówno miejscowych, ale również i turystów, a jedzenie jest tam wykwintne i naprawdę warte spróbowania. Podobno w Singapurze jest knajpka, bar, która ma nawet gwiazdki Michelin. Dokładnie tak. Gdy wybieramy bar, a w Madrycie jest ponad 15 tysięcy barów, szukamy baru, który jest najlepszy. To takim drogowskazem jest właśnie ilość serwetek, wykałaczek, pestek od oliwek porozrzucanych na podłodze tego baru, bo to świadczy o tym, że są ludzie, chodzą. A co z ruchem drogowym? No jasne, poza Europą to większość miejsc funkcjonuje na drodze w zupełnie inny sposób. Na przykład w Zimbabwe prosto, nie halsując lewa na prawo, to jeżdżą po drodze tylko pijani. Więc jeśli widzisz samochód, który jedzie prostą linią, to wiesz, że coś jest nie tak z tym kierowcą. Kiedyś jeździłem po Wietnamie takim standardowym wehikułem do poruszania się w sprawach wszelakich. Skuter, czy mały motocykl, minął mnie facet, który wiózł materac łóżkowy typu king size. Kiedyś w Kamerunie też przez dżunglę jechałem wehikułem, który pełni rolę autobusu publicznego i to był normalny samochód osobowy, który zawiera 7 pasażerów plus kierowcę, czyli 8 osób. Patrząc na te wszystkie przykłady tutaj, które padły, może to dobrze, żeby te korki wróciły na ulicę Madrytu. Projekt, który nosi nazwę Madrid Central, wzbudza to bardzo rozmaite oczywiście zdania mieszkańców, zwłaszcza Madrytu, którzy już przestawili się do środków komunikacji miejskiej, bo tutaj tak naprawdę już chyba mało mamy do czynienia z tożsamością, a bardziej z jakąś też jej wygodą, bo nie chodzi już tylko o ochronę środowiska, co w tym przypadku jest kwestią nadrzędną, ale także i o wygodę mieszkańców, bo w ogóle przejazd przez Madryt samochodem jest pomysłem karkołomnym. Ale może warto spróbować. 2 miesiące temu w centrum miasta dokonano pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Okazało się, że wprowadzenie strefy ograniczonego wjazdu do centrum spowodowało spadek emisji tlenków azotu, głównego składnika spalin samochodowych, blisko o połowę. Ruch w centrum miasta zmniejszył się o 24%, a te informacje zebrał Kuba Witkowski. No więc bez tłoku, bez tłumów,

Zapraszamy do reklamy. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Schab wieprzowy w plastrach marki Rzeźnik 45% taniej, 4,65 za opakowanie 360 gramów przy zakupie 3 oraz wszystkie wędliny Peacock Pure do 30% taniej. Lidl. Więcej na radość z życia. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci studenta Wojskowej Akademii Technicznej. Mężczyzna trafił do szpitala po tym, jak w ramach zajęć jemu i innym studentom kazano przebiec w upale 10 kilometrów w pełnym umundurowaniu i z osprzętem. Przytomność straciły podczas biegu także dwie inne osoby. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi do 5 lat więzienia. Swoje śledztwo w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa. Zabezpieczono dokumentację szpitalną, przesłuchano już także świadków. Sejm przyjął nowelizację ustawy o cenach prądu. Poparło ją 259 posłów, 145 było przeciw, a 22 wstrzymało się od głosu. Zmiany przewidują zamrożenie cen energii dla odbiorców przez obecny rok na poziomie cen z czerwca 2018 roku. Dotyczą one m.in. gospodarstw domowych, mikro i małych firm, szpitali czy jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Silne trzęsienie ziemi w Chile miało 6,5 w skali Richtera. Nie ma na razie informacji o ofiarach ani większych zniszczeniach. Epicentrum znajdowało się 80 kilometrów na zachód od 200-tysięcznego miasta Coquimbo. Wiadomo, że do wstrząsu doszło zaledwie 10 kilometrów pod powierzchnią Oceanu Spokojnego. Nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. No i od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę miejscami burze. Temperatura 22 stopnie w Gdańsku, 25 w Olsztynie i Zakopanem, 26 w Koszalinie i Jeleniej Górze, 27 w Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy i Toruniu, 28 w Poznaniu i Zielonej Górze, 29 w Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi i Opolu, w Warszawie, Lublinie i Katowicach będzie stopni 30, z kolei w Krakowie i w Kielcach 31, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Przemyślu 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 256 giga za 2899 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. W kuchni zawsze mamy pełne ręce roboty. Dlatego w nowej linii Amika okapem sterujesz za pomocą gestu, a piekarnik otwierasz dotykiem. Amika. For living. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Farm. Noc cudów powraca do salonów Fiata i Fiata Professional. Już 14 czerwca do północy. Najwyższe rabaty na wszystkie dostępne modele osobowe i dostawcze. Tylko 14 czerwca do północy. Taka oferta zdarza się raz w roku. Sprawdź na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie Marcinie, proszę się nie denerwować. Piątek, proszę nie rozpaczać. Naprawdę piątek. Jutro sobota. Taka kolej rzeczy. Za 25 siódma. Ładne, ładne, o poranku nawet ładne. Za 21 minut siódma audycja poranna Riverside przed chwilą oczywiście. I tak mi się jakoś skojarzyło, że przypomniał mi się pan Ray Wilson. Nie wiem czy dobrze, ale myślę, że zawsze dobrze. If you look over there, that's where I was born. And if you close your eyes and visualize, you'll see me kick a football down the road. I had a happy childhood, I always loved to dance. And all the boys would make a fool out of me, but the girls would take a chance. And it all feels like yesterday. It's amazing how the time just drifts away. I love Seattle. That's where my old ma worked. Every day at 5 a.m. she'd get up so that she could take care of us. There was never a day going by where we could not rely on our old ma. I can't imagine life without her. I can't imagine now. She made everything perfect. She was just the best mom in the world. Don't you love Seattle? A, bardzo dobrze i mam nadzieję i widzę też troszkę z listów, że się Państwu podobało. Cieszę się. Wiem, że jest przegląd prasy kolorowej, mniej więcej o różnych porach, ale uznajmy, że to teraz. Dużo ciekawych spraw, ale jest jeden tytuł taki, który rzeczywiście robi wrażenie. Włamała się do fryzjera, by zrobić się nabóstwo. No przecież człowiek musi zajrzeć na stronę siódmą, bo tam jest rozwinięcie tematu, to fakt dzisiejszy i jest tak, włamała się do nas i zrobiła nabóstwo, tak mówią panie, które pracują w tej firmie. Co za tupet, para z Lęborka włamała się do salonu fryzjerskiego, wybili szybę, splądrowali lokal, ukradli 1000 złotych i mężczyzna się ulotnił, ale jego kompanka rozgościła się na dobre, zaparzyła sobie kawę, umyła głowę, ułożyła włosy i usnęła na kanapie. Tak informuje gazeta. Taki trochę napad jak od redaktora Wałbuskiego dla redaktora Strzyczkowskiego. Przypominam, że dziś też się spotkają, to sobie porozmawiają. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. A za chwilę będzie o ptakach i to część druga tej historii, którą słyszeli państwo tydzień temu. Remizy będą bohaterami. Zobaczyłem, że na ostatniej stronie jednej gazety Super Express jest pani Anna Lewandowska z wakacji i wakacje pana Piątka piłkarza też, gdyby państwo byli zainteresowani. Za 12 minut będzie siódma. To jest ten moment, w którym spotykamy się z panem doktorem, a dziś doktor Andrzej Kruszewicz powróci do opowieści o sekretnym i niezwykle bujnym życiu remizów. Samiec remiz musi zbudować kilka gniazd w sezonie. O co w tym wszystkim chodzi? Ano, żeby wyprodukować jak najwięcej dzieci. Więc jeżeli samczyk zbuduje dobre gniazdko, samiczka w tym gniazdku siedzi, znacznie składać jaja, złoży 4 jajeczka, a on ją porzuci, będzie budował następne gniazdo, no to samiczka sama wysiedzi te jaja i jest w stanie sama te dzieci wychować. A samczyk w tym czasie zbuduje następne gniazdko, zwabi następną samiczkę i ją porzuci. A potem będzie miał 3 gniazdko, w sezonie da radę i albo sam wysiedzi jajka, które mu samica podrzuci, albo być może zwabi samicę i będzie wtedy samcem, który ma 3 samice, które wychowują jego dzieci. Będzie miał 12 dzieci. Nie. ma takiej opcji, żeby w normalnym gnieździe tak się zdarzyło. Remizy są nawet w Warszawie, nad Wisłą, tutaj na tych bulwarach i można je sobie poobserwować. Trudna jest to obserwacja, ale one ignorują człowieka, nawet przy budowie gniazda, więc można z lornetką naprawdę spróbować zrozumieć, o co tam chodzi, ale nie jest to łatwe. Bardzo długo ludzie tego nie rozumieli, uważali, że one żyją w parach monogamicznych jak inne ptaki, ale nie, tutaj jest cały czas walka pomiędzy chęcią porzucenia i odpowiedzialnością, czyli porzucam cię z dziećmi, musisz je wychować, ale jeżeli to samica powie, porzucam cię z tymi dziećmi i ty musisz je wychować i tu trzeba wypracować równowagę, która ma większą motywację. Więc tak, to jest taka strategia przedziwna. Także i samce, i samice mogą wychowywać dzieci, i samce, i samice nie mają pełnych lęgów, rzadko zdarzają się pełne lęgi, ale zdarzają się też takie lęgi, gdzie samiec i samice wspólnie wysiadują i wspólnie karmią dzieci, ale to jest w naszej szerokości geograficznej niewielka grupka remizów. Jeżeli remizy mają tak bogate życie małżeńskie i pozamałżeńskie, tych dzieci jest tak dużo, to powinny być najbardziej licznym ptakiem w Polsce. Zwiększają swoją liczebność w Europie. Ta strategia być może jest dość młodą strategią, dlatego że pan Wiktor Pawłowski publikował w latach 70. obserwacje remizów tutaj nad Wisłą w Warszawie i tam były pary monogamiczne. Także być może ta strategia jest strategią nową, młodą. Zwiększa się liczebność remizów w Europie mniej więcej o 10% rocznie, więc gatunek jest w ekspansji. I ta strategia może być czymś nowym, co może wynikać ze zwiększenia liczebności, bo jeżeli para żyłaby w izolacji i byłoby daleko do drugiego ptaka, no to nie ma sensu porzucać gniazda, no bo trzeba lepiej ze sobą współpracować. Natomiast w momencie, kiedy gęstość populacji rośnie i te kontakty są częstsze, to wtedy być może ta strategia się objawiła. W każdym razie polskie publikacje z lat 70. nie zauważały takiej strategii, a teraz współczesne publikacje i z Polski, i z Węgier, i ze Szwecji, i z Danii potwierdzają taką strategię, czyli coś się remizom zmieniło. Czyli specjalne remizów to niewierność małżeńska. Tak, i ta maska Zorro coś mówi o tym. O właśnie, z doktorem Andrzejem Kruszewiczem jak zwykle rozmawiał Dariusz Pieruk. Nie wiem, jak się Państwu podobają, to no, tak, dłuższa historia zdecydowanie w sprawie tych remizów. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry panu, przed chwilą breakout. Coś cudownego. Ja miałem nie wstawać z łóżka, ale te dźwięki mnie poderwały, żeby podgłosić radio. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Cała przyjemność po naszej stronie. Jak? Jeszcze raz. A, bardzo panu dziękuję. I od razu mi się też skojarzyło, jakoś mi się dzisiaj wszystko kojarzy. Przepraszam. Byłem pełen równości, byłem górą powagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Ratatam, tatatam, tataratatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Świat był piękny i pusty, a ja w porównaniu byłem prosty. Gotowy na każde spotkanie. Świat był drzwiami słabości i ścianą odwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Ratatam, tatatam, tataratatatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Lampa stała na stole, włosy rosły na głowie. Buty spały na szafie, młodzi pili na zdrowie. Jedni mieli pretensje, drudzy mieli uwagi. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Ratatam, tatatam, tataratatatatatam. Wytrąciłaś mnie z równowagi. Drugie życie na zdjęciach, czasem kropla na głowę, byle nigdy nie cegła. Z jednej strony coś głaszczę, z drugiej strony coś wali. A ty mnie wytrąciłaś z równowagi. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat

pokręciło, to było przecież o ratatamie piosenka, tak. Przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Za 6,5 minuty będzie siódma. Teraz będzie niebywale atrakcyjny klawisz. Ładny, co? To jeszcze raz? Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielkie przeceny. Setki produktów w super atrakcyjnych cenach. Tylko do środy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Upały. To nie są żarty. Efekt?